Pona nini nzambe osalanga iboye Maninga basepela kanga itango nyoso na fasi Maninga baswa kaho ngaibe kobelela Oyoyo O mama Sukali na moroko Na moroko kiko kumbanga na baninga Ngelu kape yeye motana nga yoyo Anga ya panyo makila mabehe yeye Finga ye, oh ngalazo akate Balobinga na yala takate Nasala nini nzambe ya salanga ibwe Ikanandima Viba ningaga balandaka malembe Viba ningaga balandaka semalembe Nyoso baningaga ya kanatango Moninga oko seke lobine akamwisi Moninga oko finga lobine akamwisi Oyoyo, o mama Mama yo Viva ela katara, pawela kato bandeko Viva ela katara, pawela kato bandeko Zombie, yeah. Mama. Kinyongo ya nani odefa lobana fote Yama tulu yeye oh mama. Salisa, salisa na yo, oh, tabi ba deko. Oh, tabi ba deko, na sambe akaputu moyo. Ah, salisa, salisa na yo, oh, tabi ba deko. Sawa sangana me manga kina salie tika bango baloba tika bango bafinga ye biso se mosala ye sawa sangana mama yo bibawela katanga bawela kataba ndeko bibawela katanga bawela kataba ndeko Zombie, yeah.